الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا كله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين یوصل اتلسم آیتنا بیان دویم حصی دو سورتو پائی کی رد و شرک فعلی اسم دک رد و شرک فعلی اغر اوان دے اللہ دلائل عقلیہ ذکر کئی پدی بندی چوگو رباہونا زن آغا جی چاغا برا خطری دی او یو چت تی جور شرے دی او زنی پر مکا باندی فارشی دی که قجوری که فصلون دی که نور میوی دی نکه گور رنگ که یو شان خون که بدلی بدلی نورب وئی کلچ دان یو نشی نزدی اغا حق پا ورز دا لو باندی ورکوئی مطلب دا دا ورز در باندی واجب شو نبیا رد کئی دا شرک فیلی ولا تصریفو دا مخلوق حساب اکیمو منئی بیا اللہ دا دنگرو ذکر کئی چی دو قسمئی ناری کی اللہ رد کئی دا شرک فعلی نو بیا وی دنگر ات قسمی نو دو قسمی دا یو تقسیم دے ات قسمی نو دا بل تقسیم دے نو رد دے دا شرک فعلی او بیا کم سی دونے چی اللہ حرام کری دی چی آغا پا تمام ادیانو کی حرامو نو بیان دے دا آغی او دا شرک فعلی دا امدد کشانی روان دے تر یو سل پندوستم آیت پوری وَهُوَ الَّذِي او دا اللہ عزاد دے چی پیدا کری باغونا معروشات چتنو والا وغیر معروشات او بغیر چتنو والا زنب آغا برانی خطلی او برا اغا یو چت اونی جور شوی ده درشانی زنی اغا پرونکا باندی فارشی میگی وغیر معروشاتین او بغیر چتونو والا وان نخلا او قجور وزرع او فصل مختلفن اکلو چی مختلفی میوی ده وزیتون او خون ورمان او انار یو شانی پرنکی وغیر متشابه او بدل بدل شانی پفنکی قرائد میوود دینا ارکلچی میوونی چی او ورکوی حق دی اللہ پورد دلود دیواندی ولا تصریفو ولا تصریفو بیاتے مکوی امام مقاتل مانا کئی ولا تصریفو لسنام فی الحرف ولا نام مشرک کوی درگاونا مددگاران خبلا ففصل او پڑنگرو کی مطلب دا مخلوق دنم حسام مانئی چی اللہ مختوی و جعلو للہ مما ذرا من الحرف ولنا من سیوان فقالو هادا للہ بظامهم و هادا لشرکائنا یوصل شفت درشکی نو اللہ وی ولا تزریہو او شرک مکویہ مانا دا مخلوق دنم حساب کی ممنیہ یقیناً دا اللہ لا یحب المسرحین من نساکید مشرکان سارا ومن الانعام او دنگرنا حمولتان بازی بارگیری وفرشا او دغمکی سر جخروان بازی فرش جوڑون کی مانا دغمکی سر جخروان دیا لکا گڑو لو گورا بیزو لو گورا او غزلی بارگیر دیا لکو خانو لو گورا اغی بارون کی دیا کلو خرائی داوسن چی درکری تاسو تا اللہ ولا تتبیو خطوات شیطان او مروانی گئی دو قدمون دو شیطان برسی دو طریقو دو شیطان برسی چی آئے کی پزان مان دے حرام و حلال جوڑا وی او دید مخی سر مناسبتن دے دو سورہ مائدی سارا ما جعل اللہ من بحیرت ولا صائبت ولا وسیلت ولا حام ولیکن اللذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب التم دغا اوخان بیان دیا اوخان حمولتا چغبار گر دیا حضرت شیر رحمہ اللہ وی میا والی تبا یو خان راضو او دیر خی انسان او دا سوا چه خم مالدار او مدا مولیان او کیران دا خلق با مورتلل او خرب امداد او کو وی ما یه را دی کس لبا کلی چه غب مسئله او کن وی اول قتل می آغا میا والی تر آغلی ری میا والی می باہر کمرے کے لگو پھور نوی دا فس گبی ٹکٹ آگے واغستے دا ریل نزولہ گی دا من دا آگے ٹکٹ واغستے دا نوچی گاڑے روانی دا نزو اروخا چولن نمالے وی اس با راشی و کزائی با دے ماولین من دری ٹکٹ آگستے دا آگے خاند یقین بیا ما ورتوی چه کستا وخی نزد تالا یو لس منتا بیان کوم دا قرآن پاک کستا اجازه دی جوکم وی اغوی او کتا نا می بس دا شروع شما سور مومن می شروع که اوی چه لس منتا تیری دل نو بس دا جڑل ارے جلس میں تو برابر شروع زبر شروع گیا گئی نا حال رغو کا لگیا ہے مسئلہ بچے میں بس لگیا ہوں میں تردی پوری کیا گا حال تب آگا خپل رہے وانی کچھ سے نرما خون کلر مسئلی دکول و مقصد ہو نظم حال تب کچھ سے ماں وی دوی تو بدا سکے چراغی باو زما کور والا ہوتا زمین زنانا ہوتا بدا شاندہ مسئلہ بیانے ویمائی ڈیر خد زبرا شد انچی لارم گیا نو بیان دا مسئلی اوش شپاو شپم تیر شوا آغا وقتیم بیان اوش ویبیا سہر مدلوی زو زمان اوس نہ وقت کی گی وی آئی کی جن کا دل نگاڑ اسٹیشن تا رانی دیش ما اور دریا دے گاڑے راوے وی اگلی خیر دے پروان کئی لڑ بس وی ما اور تے وقت لگ دے وی اگلی نہ خیر دے اوپر اس وی آئی کی جن کا دل نگاڑ اسٹیشن پر اوا سی اوی دن او کر لئی ورشا او خراوال اپاوی اسباب واچو زمین پہ واچو وی اغولا کی دا اوخی راوستا ہے مال کی اوخی لگورا دغلا رسیدو لگورا سٹیشن لگیا گئی خیر دا کدا سٹیشن میلی بل لگورا سی وی مال کی خدا دا پچاو آوری دم کوئی خیر اغا اوخی راوستی دا اغا مخ کی سور شاو دو اور پسی سور شو او دی اوخی لاغی او راگ شروع که ایوالا خودی خوانی وی نوی دا اوخا دا دست تیز روانا دا چی رخکتا گورم نظام گنی دا شگی او دا دکی پشا دو وی اوی دم را رخکتا شوی دا دیزمکی تا چی کرده کتن شگی راخلم نو را رستیشم وی منگا دویم سٹیشن تورا سیدو او گاڑے اغلا ندر را رسیدلے اوی چی من پرسو نو را دینا بلکل دا خوالی بایی گی راسی اللہ وی حمولتاو و فرشا دیزمکی سر جوخ روان ومن الانعام او دندرونا حمولتا بارگیزی و فرشا او دزمکی سر جفراوانا خلوف رئی دعوسنا چی درکڑی اللہ تاسوتا او تابداری مکوئی مروانی گئی در قدم رو شیطان بسی طریقو در شیطان بسی یقینن دا شیطان استاسو پار دشمن دخکارا سمانیتا زواج اتت اسما دنگر دیا مینال دعا نسلین او تفسیر مدارک وی دا سمانیت آزواج دا دا حمولتا و فرشان بدل لی نمان لو دا دا بارگیر یاد از مکسر جفروان دا ات قسم دنگر دیا او مال توی یو تقسیم بگیر آگره که حمولتا و فرشا نو دویم تقسیم سرا ات قسم دیا من الضوان اثنين دقلنا دو قسم دي نرو ماذا ومن الماذ اثنين او دقلنا دو قسم دي نرو ماذا ويا اي نارنا دي دوار قسمو قسمونو حرام قريج الله درمان دي ياك زنانا دوار دوار قسمونو ام اشتملت یا کاغس چرا کی رکڑ دا پائے باندھے رخی ملود دوارا قسم ما دو مطلب دا گڑا در باندھے اللہ حرام کرے گا کبھی دا یا کدھائی پکیڑو کی کسی دی ناغ در باندھے اللہ حرام کری یا کپیساؤ گڑ در باندھے اللہ حرام کری داکو در باندھے اللہ پنکری نیوی خبردار ایرا کئی ماتا بے علم ان پس دلیل سرا کی تیرے ہی تازر اس دنی او دو خان ندو قسم دی نرو ماتا او دو واو ندو قسم دی او آیا اے ناری ندو دوارو قسمونو حرام کری دی اللہ یا کزنا ندو دوارو قسمونو یا کاغس چرا گیرہ کئی دا پائے باندے ارحاملو نتائین رحملو دوارو قسمو مادو ام کنتم شہداء یا ویتاسو حاضر کم وقت کی حکم کو اللہ تاسو تا بہار باپ دیوان دی چدا حرام دیا دا ایتاسو ای اوز ہے کہ نا اللہ خدر تنوی ویلی فمن عرمو پسو دل ظالم دارا چانا چی دوائی با اللہ باندی داروگ دیر پارا چی گمراہ کی خلق بغیر علم بغیر دس دلیلنا یقینا اللہ ہدایت نکے کن ظالمانو تا وایا لا اجیدو وایا دا اللہ پیغمبر نمو مزا پاغس کی چوہے کولیش ماتا محرمان حرام پیو فرن کی وانی کی فری آغا مگر دا چی مردارا آو دا محمد سوحان یا وینا بیولی شلی دلتا دم اغیب مقید کرے پتید دم سوحان سارا مطلب دا نفسی گینا دا حرام اغا وینا بیولی شلی حرام دا کہ واقعی سرکم وینا دا ناغا پاکا دا او لحم خندیر لیا وفد خندیر فا انہو ریسن بس یقینن دا دا پلیت او فسکان یاد گنا کلیم دا وحل لغیر اللہ بے چنام نم پور تکریشی بید اللہ ند بلچا پائے واندے آواز پور تکریشی بید اللہ ند بلچا پائے واندے دا کلیمہ حرام دا آغشے حرام دے داغی بیان مخیوشو چلاوی اللہ مخیوشو وَلَا تَاکُلُوا یو سر یوشتم کی ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق مثلتم وي او فسقان یاد گنا کلمہ جواب پورت گریشی بید اللہ نے بلچا پائے واندی فمن اضطر فساسو چی مجبورت لیش فراد حرامی تا غیر باغین چنو دے طلب کون کے دسر بے غیر باغین چنو دے طلب کون کے دسر بے مطلب دا تا باغین دا بغیتن دے او بغی وی مطلوب تا مقصود تا بغی تو الامیر مطلب دا مقصود دا امیر دیو جنا دا حدیث جواب وش چی حدیث پاک گرازی حضرت عمار رضی اللہ عنہ اغلا دا اللہ پیغمبر وی تقتلو کل فئت الباغیا نو باغیا دا مانانا چی او سرکشا و بغاوت کون کی ڈلوتا وجنیا نہ باغ یا مانا طلب کو ان کی بدلی دمیر عثمان رضی اللہ عنہ چا غیب طلب کئی بدلی اگستو دمیر عثمان رضی اللہ عنہ دا مطلب نا جی صاحب آغا باغیا ڈالا ہوا بغاوت کو ان کی وا نہ باغیا تب تو لوکل سے اصل باغیا چرا حدیث بخاری کی عزی اول جل سلوش کے تماسبہ کے مسلم کی راضی دری سوا تینزن اوی او دری سوا شپگ نوی دویم جل کے او مسند احمد کی دویم جل کی درہم و سلورم تینزن او شپگم جل کے گن سبو کی راضی کی راضی نو مراد باغی انا سرے طلب کو ان کی دا بدلے اگستو دا عثمان رضی اللہ عنہ چہارت معاویہ رضی اللہ عنہ او دا آغد علی مختار چہ دا آغد بدلہ دیواغستی دیشی قصاص دیواغستی دیشی غیر باہین بدا سے حال کی چننی دے طلب کا ان کے دا سرے رما طلب کا ان کے دا سر دے ولا عاد ان دوبارت ان کے پس یقیناً رستا غفور رحیم بخن کون کے اور رحم کون کے او دی طریقی سردا جواب شیعو اعتراض بالکل ختم شو لیکن شیعہ غواڑ کے صحابہ بدنام کی وعلى الذين او پار کسانو اندی جواب دے اعتراض چتو ہوئے حرام دک کری ہاں داتم چی جی ایت کی ذکر شو جی سلور دیا نولی پا یہود باندی چی حرام زنی حرام ہوا یا نور چی زنی سی بنا حرام دیا نو مطلب دا چی حرام منسوسی دا سی چی پت تمام ادیانو کے حرام ماغدک کر دیا دا مطلب نا چی زنی پبل یعنی دی دن کی گنی نور کم حرام مشتہ دے نہ دا بیان دا آگا حرام ہو دے چیغا منسوسی ہو پا تمام ادیانو کی حرام ہوا او دا اعتراض جواب اس کئی وعلی اللذین او پا آگا سانو اندی چی یہودیانو حرام کرنگا ہر یو نکوالا ساروے ومن البقر او دغواونا والغنم او دگڑونا دا کل دی زفر آغا مراد دے چی دی من کی آغا وخون دی او دا گواو او دا گڑونا حرام کری مونگا پا دیوان دیواز دے دی دوارو مگر آغا چی بار کری واری ظہور ہما شاگانو دی دوارو اویل حوایا یا کلمو او مختلط و بی عظم یا آغا چی نفتی وگی دا دکو سارا نداور لجائز دی جنین مونگی واز دی حرام کری وی نو دیو لگی دل چی واز دی پی حرامی وی نو دیو لگی دل آغا واز دی اگر آواز استی دی ویدی بیکری نو بیا آغا دل آغا بی خرسول نو حدیث پاک کی رازی دا اللہ پیغمبر وی لا ترتکبو مرتکبت الیہود حتی تستحلو محارم اللہ بی ادن الحیال تاسو دلم کوئی ارتکاب مکوئی پد آغا عمل یعنی آغا عمل مکوئی کم عمل چی یہودو کو دا غی ان مجوری گئی چی اللہ پی واز دے حرام کری وی نا غی اولا گیدل آغے ویلی کری ڈالی تی جور کل بیا بے داغی استعمال کو آغا بے خرسول وی بے دا خوز واز دا ندر دا ڈل دیا ندر کشانی پر ہیلو بانو چلونو ولونو بانی دان لا حرام دا اللہ حلال مگر دا وی تردی پوری چی معمولی معمولی خبر سر آغا حلال گردوئی ذالک جزیناہم دا سزاور کرو منگا رئی تا پسود سر کشی رئی یعنی دیل تحریم قہری وئی دا پی زمان دا قہر او دا غضب دا وجن حرام گردی دلیو و اناہم منگا جیو لسوادقون خام خارشتی نیو پس گجرے نسبت دا روح کئی لیتا تا تسلی دا اللہ پیغمبر تا فقل پسو آیا رب ساسو خاوند میں حربانی فراخرے انشو واپس کولے عذاب دے اللہ عن القوم المجرمین دا قوم مجرمانونا مطلب دا یرد عذاب دا غیتا او دا اللہ پیغمبر تا تسلی دا سیقول اللذین اشراکو درد چوبو آیا کسان چی شرک کڑی کہ تیرے گفتے اللہ نو شرک بنوے کڑے مونگا ولا آباؤنا او نمشران منگا او نبا حرام کرے منگا من شے سشے پران ماندی کچھ منگا دا حرامو اللہ را لسن ویا نبا جو یا شے جائز دے خدا دلیل دا سرین دے ذکر چی آغا بل چی بل سکی خلاف ستا دا عمل کیا ناغلم چی اللہ سنوئی دو سم اللہ چی دام جائز دے و دی خلاف ہم جائز دے نبیہ خدا سے چی چی یو عمل لے خدا ہم جائز دے و دام چی تال سنوئی دو کہ جدا جائز دے نراغب لغب ضرور نہ جائی گیا چی اغلم سنوئی نمالہ دا چی راغا غنا جائز دے اسا راغا غا جائز دے اسا غنا جائز دے مدائیت دلیل ندے ولا حرمنا ان بحرام کرے منگا من شے سشے پران ماندی کذالک دغشانی تو گورا دی جواب مطلب دا دس دلیل نہ دے سورہ زمر گورا سورہ زمر یو کم سلوختم سورت دے آیت گورا آیت اوم ان تظهروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى لكم درویشت مسیح بارا دا ان تظهروا کچر کفر کوئی تاسو پس یقیناً اللہ بے پروارے عنكم استاسونا ولا يرضى او نخوشالی جی اللہ نخوخی اللہ لعباده الكفر پار بندی گان بولو کفر تو کفر باندھ خوشحالی جی وہ تش گرو او بچر شکر گئی تاسو یار خی جاتا سوتا خوشحالی جی بنی باندھ تاسوتا دشانی پورا سورے سورے اگورا سورے زخرف سورے زخرف اگورا دری سل ویختم سورت دے آیت گور شلم وقالو لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم انهم الا يخرصون او وای دے کچر غفتے میں حرمان بادشاہ میں عبادت بنے کرے منگر رے دامن کی چال جڑا پر یاد ہے جیلی باز گو کہ اللہ وقتے نو دابا منگا نوے کرے اللہ وی مالاہم نشتہ دیلا بذالک بذیوانی من علم سفوا سدلیل انہم ندیدئی اللہ یخرسون مگر اٹکل یاندی اسی پا اٹکل باندی رواندی یعنی دا سدلیل ندی کذالک درشانی نسبت درو کروا کسانو جوان دے رہینا تردی پوری کی اسکلو آگئی باسنا عذاب دمونگا مطلب دا آگئی یعنی سزا ورکا ذکر دا آگئی دروگو یعنی داستاسو درو دیا اللہ با سزا در کئی قل ہوائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حل عندکم اشتتا وصر من علم سدلیل فتخرجوه لنا پس اخکار کیتا سدا دلیل منگتا سدلیل دا سرشتا چتوے دا زکس شے حراموما او دا غی خیال ساتم دا غی استعمال نکوما نو دا زکا چتا زمین دا مددگارانو گنم دے نو دا را باندے حرام دے بند را باندے استعمال را لجائز نشتن دے اللہ اخبر پیغمبر تو وہی او آیا اشترتا اس رس دلیل فتخرجوه لنا پس چخکار کی تاسو اگا دلیل منگتا زکم دلیلو خیئی زو گورا سورہ لقمان گورا اللہ دلائل دخبر توحید اگے بیان کری نبیا مطالبہ در مشرکنا چزکن نتم دخبر مددگار مددگار ایوان نے اس دلیلو خیا آیت گورا لسم نیو لسم خلق السماوات یو درشم سورت دے یو اشتما سی پارا دا خلق السماوات پیدا کری اسماننا بغیر عمدین بغیر دستنونا ترونا چینی تازو دا اسماننا چکم استن ورتا نشتا دے و القا فی الارض رواسیا آرتا اکڑی دی اللہ بزمکا جورونا دیر چاپیرا دی غرونو تاو گورا انتا میدا بیکم دید پارا چون خوزی کی پتا سوان دے دا پی اللہ درانا بوجی خیرے دید پارا چون خوزی دیا و بسا دیها او خارکی بڑی کی من کل دابا دار قسم زندہ سرنا اور ساوالا شیلو گورا اسمانو نے پیدا کری بغیر دستنی ادرولی مکہ کی غرنار تاوکری اور قسم زندہ سر اغی خوار کری وانزلنا من السمائے ما ان راورا منگل برن اوبا التفات دے بوبتنا تکلمتا دامل کی سرید غائب دی خلق علق او بسا دا تولی دا غائب سی او انزلنا متکلم دے ندی تویسی شی التفات دا غیبو بد متکلم تا وانزلنا راورو منگا دبرن ماانو با فامبتنا دیها وسرا درغنو منگا پا دیکی من کل زوجین کریما دار قسم جوڑی خیستانا ہاضا خلق اللہ داد مخلوق دا اللہ داد اللہ مخلوق دے اللہ پیدا کری فارونی مطالبہ دا دلیل دا مخالفنا و دا مشرکنا فارونی پس او خیماتا تاس چی بل سوکرام از گوئی نمارا خلق اللہ دین من دونی سشہ پیدا کرے دے آگ اسانو چیسی وادی اللہ نے آتاز جور طرح مدد شوائے نوائے اخائے اگئی سشہ پیدا کرے دے سی پیدا کری بلی ظالمونا بلکہ ظالمان فی ولال مبین حکم را اخکار کی دیا سورہ فاتر لوگوں یوں گورا سورہ فاتر ہندو درشن سورت دے آیت گورا ہندو درشن سورت آیت گورا آیت دے سلویختم قل آرائیتم شرکاءکم اللذین تدعون من دون اللہ وید اللہ پیغمبر خبر را کئی ماتا مددگارانو خلو آغا کسان ناچرام رامت کوئی تاو سیوار اللانا ارونی او خیئی ماتا مادا خلقو من الارضی چسش پیدا کرے دی درمکینا ام لہم یا تر پارا دی شرکن فی سماوات سبرخا ویسدا پاسمان نوکے نتاولی دی سورہ لقمان کوئی ارونی مادا خلق اللذین من دونی او دلتا سورہ فاتر کوئی ارونی ما خلقو من الارض اخای ماتا سشه پیدا کرده دی درمکینا یا کد پارا دی سبرخا ویسادا فی سماوات پاسمانو میتی ام آتینا هم کتابان یا کور کرده مونگا دی تا کتاب فردی بدلیل واضح بانده منو دی قرآن دی کتابنا آئے کلائی چاو داد اللہ صداران و مددگاران دیا بل ہی یعظو الظالمون بلکہ وعدہ نکی ظالمان نسمن لو یعنی نی زمکہ کی دشے پیدا کرے نی اسمان مکی زبرا خدان نکی سرکم کتاب شکر دے بلکہ وعدہ نکی ظالمان باز غیر باز سر اللہ غرورا مگر دو کیا ان تتبعونا نیر وان تاسو اللہ ظننا مگر دو گمان بسی و ان انتم او نیر تاسو اللہ تخرسونا مگر اٹکل یان یعنی ایسی پا اٹکل لگی آئے پا تک لگی آئے او آیا فللہ الحجت البالغہ پس خاص اللہ لگی دلیل رسید ان کے پا دلیل انتہا رسید ان کے پا عقل مندی او دانش مندی کے پا عقل مندی او دانش مندی کے البالغہ انتہا رسید ان کے پاکل مندے او دانش مندے کے ولو شاء فقد کر گفتے اللہ جبریل مان نخام خا ہدایت بے کڑے تا سطول تا او آیا حلما شہداء اکم اللذین راوالی ملیان خفل آغا کسان یجہدونا چیغی گوائی کئی ان اللہ حرم حالا شہداء اکم نمانا کئی علماء کو ملیان اخبلا او دا متعید کرارو لے ہو در سورہ بقری پایت کیا چلاوی ودو شہداکم من دون اللہ ان کنتم صادقین الازی دی قرآن کریم مقابلو کیا فاتو بی سورت من مثلی ودو شہداکم نالتا مانا کرو علماء کم او تائید کی مدایت را رولے ہو اللذین آغمونیان یشہدون چی گوائی کئی چیتینن اللہ حرام حالا حرام کری بی دا دا کم جی محب شو دا کنی اللہ حرام کری فا ان شہیدو ورد کے جرے لئی رالل او گوائی اکرا جتنر مولانا سیب رحمہ اللہ خبر دے قوی دے سٹی پیڑ دے دفدے دا رب برداشت کولے شی دے نہیں ہری دی دے وی آو اللہ دا حرام کری نفلا تجہد ماہم پست گوائی مکوڑے ویسارا ورطون وی چگنی دا اللہ حرام کری مدلہ دا مریان دی کدی رالل او دے وچ آو دا اللہ بن کری دا حرام دی جدی استعمال ندے جائز لکہ اس کی دے وہی تور سادر بنی استعمال ہے لان کئی آزمان جو بنوے کارنکے او دا بنکے آگا بنکے دا سیا دی خبرو پندون دی خود سسر چتا زڑی بڑی گانی خزی آگا شورو کنا بدل سدیر سو وی سدیر سو بدل ہوئی او دا خبت دی پتا کم وقتی لگی کل دغو کی کوئی دنو کی نجوڑے دا بے جوڑا سوک شلائی او سوک بینش لے دا بوخ دی دے فا بے سر خوا دی جوان دی آب لگے مور اپلار جوان دی آغا خدا با جوڑی لکھر نور کئی نویش لئی کمی خدا چی یا سر خوا خوا مرے دی او یا مور اپلار مرے دی آغا با لگی نو دا سی با کئی او درشانی نور سے دیری خبری دی او اغدا خلق آئی کی لگی آئی او کئی ولا تتبع امرواني دا اهواء الذين فاشات دار كسانو بسي چه نسبت دروئے کرده بی آیاتنا آیاتنا زمگتا والذین آواکسان چیمان راڑی پاخرت بانده وهم اودئی بی ربهم یادلون برابل سرا برابر ایور مخلوقا دا قل تعالو اتل ما حرم ربكم نا بیان دے دا وصیت دا اللہ لکہ حدیث پاک کی راضی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وئی چسو چخوشالی اغلا چاغ وصیت دا اللہ الولی ناغلی سور نام چاغ پر یو سن پنروس آیا تن علی باد خمسی پلد یو سل پنروس آیا تن رست کم آیا تن جدا الولی پدی کے اللہ وسیعت دے قل وای پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تعالو راشی چول علم آغا چاران پیجی رو ستاسو بتاسو باندی دا چی صدار پر نجور ہوئی تاسو رضی اللہ سر شیعن حصت شیع او سورہ نساء کے مو گان آیاتینا خیلی ہوا رائے پر رائے چی اللہ وی اللہ تو شرکو بھی شیعن دا چی نبی صدار کوئی رضی اللہ سر شیع نو دا شے اطلاق صرف بوت باندھی نکی گی دا شے اطلاق دا خبار سے باندھی کی گی دمرا عام دے دمرا عام دے چی اطلاق پارلا باندھی بشرے دے قل ایو شین اکبر شہادہ قل اللہ ہوا یا کم یو شے دیر لوی دے پا گواہی کی چیز دی پی گما دا اللہ پا توحید باندھی نو دای بغلی شین تو ہوا یا چھے اللہ اللہ اگا ڈیر لئے دے داری اوشین پا گواہی کی آیت ملسم کی تیرشی لید سورہ نام اللہ تجھے کو بھی شیعان دا کی صدار پا نجوڑا وی جدی اللہ سر سے شیع ان خضا ان تشمانگے آو نجے ندرون بٹھے نکم آجیرا او نا دغا دے پرنالی لامن نشی ادرے دے اغیر اللہ سر ایتدار جوڑا کری مطلب دا مال با تجلیب رسی جی دغا شانی نیکان مندگان قبر خضا دائیس شیب دا اللہ سر ایتدار نگر دوئی پفاو دا ڈنڈ بیاری دل ڈنڈ بیاری دل ڈنڈ کی ڈکی دی نجوڑی اغیلے بے پتی نشی وارلے وی بے ضرر برال ورسی زمانگا عالمو مولانا رحم خان سے ناغلی کستاسو بغی وخی ندا بزرزان لوا منو چی شوری اگر پاگا خوندن بند آنو بس جوڑی بیا خلکم اغیلو مدد سول بس بیا ردی کی چانے پری خودل بیا ختم سول ندا سی چه ده عرص نده ده خطره کیگی و یره کیگی و بلوالدین احسانا او ده مور پلاغ سرا احسان کوئی نمانا و احسینو بلوالدین احسانا و لا تبدلو او موجن اولاد قل من املاق ده لگنا قل اولاد ده وجد لگنا موجنی وجل دو قسمهی یو وجل داو چمنگا زان لسنشو پیدا کولے او اندغا دے تقلیب دے نخفل اولاد دے ہوا جلو چی دلوکی دے یارے دلوکی نو دے امری نراش امری کا او دو شانی و جلد اولاد دام دیا چی دا اللہ دین پی نزد کئی دا اللہ دین تے نو وقف کئی دا اللہ دین پی نزد کئی وہ جمعات کی منگکان نہیں ہے کہ خوراک کشے نہیں منگکان جمعات کی نہیں ہے منگک جمعات کی نہیں اسی کی گلو کی رواج نا جس خوراک سے نمومی مزیا بدے سبق نہ اللہ دن بنتا کئی نہ دنیا کارونا او ہنر اگیلا مخی کرے بولی وہ بیا سبا بسری حضرت شیر رحمہ اللہ پنڈئی چودری ما نواب ما او دا دمرا مال حال دے رے جیداد دے رے حال دا سنبھالا وا تیلم پا سسل دے او دی وجن دا پلاس بنو چی دے رے ایلم پا سیوزی ویو پیرا طالبان و سر راگلی پلار لے والاوی چی دیر خزے ہینے رے او دیر دا سی خزے دا سی خزے بس جوڑے چاہیے ڈیر سی باتوں کو جترو نا شل روپئے والا ورگ شل روپئے والا ورگ تم روی چودھری لگو رہا اور شل روپو اور کول لگو رہا وہی واپس آگے چہل میں برابر کرو آگا سوانی حیات کی کیا نکلے نا آگا بھائی کلچ پینڈش اور قرآن سے لو لاہور کے مدرسو لگی مطلب لار و سر لاؤ چلار و سر آگا خل کوئی چکم دار مدارو دا مختلف قسم خوراک نہ پنجابی سالفاد غلام خان کم کم خرو کم کم خرو مطلب یا کچھ ڈیر شیر مدا دور راڑو لسا جاتو او انڈیا حال سا نہ چکل واپس راڑو نہ رو لگی بھگوان پتری مشینی والا واپس کو مدا کو چودری ہو تو نگارو ڈیر بیات کے خوشحال ہو بیات کے خوشحال ولا تقتلوا اموالا اولادكم اولاد قبل من املاق ده لوگی دوجینا درشانی عبور سورہ بنی اسرائیل التراوی خشیت املاق لے دل تو عبور لونی اول عبورا نحن نرزقكم وياهم منگا رزق در کو تاسو تم وياهم دیتم رزق ور کو اس عبور سورہ بنی اسرائیل آیت گورا آیت یو درشم ولا تبدلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم وإياكم او موین اولاد خپل املاق یعنی خشیت املاق دیریدلو گنا نحن نرزقهم منگا خوراک پر کو دیتا و ایاکم اوتاسو تم در کو منگا دیلم خوراک پر کو و ایاکم اوتاسو لم در کو یقیناً وجل دی دگنا لویا ندل توی خشیت املاق سورہ انعام کی وی نحن نرزقکم و ایاہم او دل توی نحن نرزقهم و ایاکم منگا رزق ورکو دیتم او تاسو تم در کو من لو دا دا خو پیدا شو نتی دی یرد لگی نوائنی دی چه دا مور پا گیڑو دل رزق چا ورکو دل دا رزق حال پا چا ورکو رکا سلور میاشتی بعد با کسا اچولی شیا نبیا یا تو میاشتی پاتے وے یا تیزا میاشتی پاتے وے ندل را خوراک کم دے ملاوی دو تاول ورکو کنا دل پا کم کار کسب باندی ملاوی دو نوال تاول کو نپا کم کار کسب باندی ملاوی دو او دا شانی اولاد اغوث وینی خاندانی منصوب بندی قائم کرے را دی سر اولاد وینی اولاد دی سر وینی مطلب دا چی اولاد کمی او دی وی ورا کمبا اڈیرا خوشحالی ورا کمبا اڈیرا خوشحالی او بچے ادو ہے اچھے بچی بس دو خری یو خدا او خاون دی خط رندس جو کری دی اور سرے تو بچی جو کری او جنہی اولک نتو گو را دا سی بتا سن ترن تندرس یا ادا سے بم اولاد ان تندرستی او دی بسنو باندی دوز مری دو کری دو سر وار دو کری مرلا اولاد دا سی بتا سو لکر مرو تک رئی ادا سے مولا تکڑی نہ بچے دو ہے اچھے نا بچے او سو ہے اچھے بچی اب سب نیا کچہری بدل حضرت انس رضی اللہ عنہ آ بدا اللہ پیغمبر میں نکلو چنا دور نکاو نہ منکوا فاغا جی کل وفات شروع نو اتیاو اولادو پی خپل جنازہ کروا او سشپک شیو خدا سلویخ دا سنو او سمرو سنو او سمرو نو کچری بدل نو دا اللہ پیغمبر باغل ویلوی او دا اللہ پیغمبر حدیث پاک گرا جی دا اللہ پیغمبر ویا تزوج الودود الولودا فإني مكاثر بكم الأمم تاسو آغا خود سر نکاح کوئی چی مینا پا گڑے رئی اولاد ایر پیدا کی دیا او دا دی خاص نخی دی خاص نخی دیا لکه یو نخی داندا اغا بندا لگ مندرے دیا لگ مندرے دی نو دا شانی نور نخی دیا نو دا اللہ پیغمبر وئی دا سے خدی سر نکاح کوئی چاہے کہ مینا دے رہی اولاد دے رہی ربستا سو بڑے روالی واندے فخر کوما او چدوئی انو کی لفنی دغوش ستگلیب رسید انو بس جوڑے فاغا یو اولارم بیا بس کے او که بلکل اڑو آغا اسباب بھی ختم کری انو بیا بس کے بیا خوب دغا شانی ننا اولاد چه سمرا دیری نو دا خواله دی او دای اولا جی ملوری کشتای جورا جی در یاو جی پریخه دا سول خلی وازی کری مدلو دا دا کشتای لگا سپکول گواری دی که دیر نفری دا دا دوبی گیا مدلو دا باز کو جوری یو خدا و خاون دی یو دی لوری یو دی دوی او گنی نو بیا دا کشتای با دوبی گی نو نہ نہ بڑو گی گیا کروں گی رسان شتا رزق ورکول والا شتا دے او دیو اجن حدیث پاک کی راضی دا اللہ پیغمبر وئی اللہ کی او انسان پیدا کئی نو سلویخ راضی آگا سلویخ راضی کی آئی نوی نجو راشی نو بیا سلویخ راضی کیا دا غینا تکرہ دا وفی جو راشی نو دا شانی نوری سلویخ را دی مطلب دا سلور میاشتو کی دا بدن برابر شیا نو فرشتی راشی نو دا رزق اولی کی دا عمر اولی کی دا نیک والے اولی کی یا دا بخت والے اولی کی نو پس دا اینا پا کساوا چاییا نو رزقی کل بھی کل شوی دے دا کل آسان واجو لے شوی دا رزق بسوری بے بسلمان خوریا دا وزد جوان دی دا وزد جوان دیا دا با عمر سم رئی دم را بے عمری دا با نیک بخت ای یا دا با بدبخت ای نو چی اللہ لکل ای جی دا با نیک بخت ای ناغا نیک بخت ای چی اللہ لکلی جی دا با بدبخت ای ناغا بدبخت ای او دا اللہ اثر اینو نو بھی لکل ای چی گنی بز بیر دا بدبخت سی ادا نیک بخت سی نہ اللہ تو معلوم ہوا چی دا انسان با پخپل اختیار باندی دے وزر نیک بختیار لار اختیار رہیا نہ اللہ اولی کل دا نیک بختا نو دے با پخپل اختیار باندی دا بدبختیار لار اختیار دا بدبختیار لار اختیار رہی نہ اللہ بدبخت اولی کلو دانا چی دا غشانی اللہ لی کلی سر رہی چی اللہ غزات دے کہ دا غشانی اولی کلو مالک دے اللہ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ دا اللہ نے سن تپوس نشی کولے اللہ وز مخلوقات نے تپوس گئی کو اللہ اثر نون بھی نکلی اللہ لپتہ وجہ دے بدا کی جوڑی گی نجوڑے اللہ آغشانی ہوں نکل لکا اللہ رضاد دے چسر آتلو والا دی ندا اغلا معلومات ہوا نحن نرزقکم مونگا فراج درکو تاسو تا و ایاهم و دیتم ورکو ورپسی سورہ عراف روان دے سورہ عراف سورہ عراف کے شعیب علیہ السلام دا آگو نروان دی دغا تیر شوی دی لوت علیہ السلام. لوت علیہ السلام وی لو ان لی بکم قوتن او آوی الی رکن شدید. حضرت لوت علیہ السلام وی یرک چری مالا دغا وی سڈل وی ما ویل چکاونی ولی وی او یا دغا وی زما خپل سو طاقت وی سورہ عرب کی سورہ ہود کی وی سورہ ہود کی سورہ ہود کی را روان دیا کہ لو ان لی بکم قوتن او آوی الی رکن شدید. حضرت لوط علیہ السلام آغا خفقان کرے دے سوکی نوو نبیا حضرت شعیب علیہ السلام آغا اللہ پدا چھ قوم کی لے گلے وے ادم را چبرداری ور کرے دا چھ قوم ور تو پورا یون یتو پورا ولولا رہتو کال رجمناک وما انتا لینا بیعزیز قال یا قوم رہتی اعوذ علیکم من اللہ واتخذتموه ورآکم ظہریا. لوط شعیب علیہ السلام اغلا بیا اللہ اولاد ورکڑے اڈیر ڈلے ورکڑے وان اڈیر اولاد دستا ڈل ستا مٹی دیا نجد بند یو دو تاریا نا آغا خدیا اوکنا جروغ ڈلے پر دی نا آغا خدا دیو جن بیا حضرت شعیب علیہ السلام تے سنشول ویلے ولا تقرب الفواحش امن کی گئی بے حیا یوتا. قرآن کریم دا اللہ کی تاول کرے کہ یو شے منی کئی نو دانوئی چدا مکو بلکہ داغی اسباب دی امنی کیا اگا اسباب منی کی چھے اگلی سارا اگا بے حیا ایرادی اللہ وی ولا تقرب الفواحش او نزدی مورغی بے حیا یوتا دانا جی بھی حیائی مکوئی نچی نیدی نوردی ننکول پخفل رالل ولا تقرب الفواحش او منی دیکی گئی بھی حیائی ہوتا مطلب دا نیدی موردا لکا سورہ نور کی وی پردی پورتا موردا ندا جانی بیا وی خپل نظر کا نخذل وی خپل نظر کا تا کئی نخذل وی کستاسو پا غارو باندی یا پا مخ باندی یا خوکی کم صد دینت شیوی ماغم سرگند ویا نبیا ویا غلامان اغم کاتب کیا نبیا وی کم چی لائق دی ندی چی نکاو کی نکاو باندی ور کیا نبیا وی زور مکوئی پا پیغلو باندی پا بدکار ایا ناغ اسباب منی کی مطلب دا چی دا اسباب دید بی حیائیو دیتا فالم وروی دام کوئی لکه یو سڑے اغا خپل نظر غلط نی استعمالی اغا چرین بدکار ای کن واقعی کی گیا ولا تقرب الفواحش او منی دیکی گئی بی حیائیو تا آج اخکاروی رینا شرک فیلی وما بطن آج کٹی شرک اعتقادی یا عام بے حیائی ولا تقتل النفس اللتی او موجن نفس آغا چرام کری اللہ وجل داری اللہ بالحق مگر پا جرم شرعی سارا قتل کرے دے بدکاری کرے دا پس دا ہوا گنا یا واپس شید دین اسلامنا ذالکم دا وصواکم بی پخا خبرت اللہ تاسو تا پدی باندے وصیت وی رستی خبرتا وصیت وی لگی خبرتا آگی لوی چاہی کسی تغییر تبدیل نرازی دیو اجنے یو سرے ہو لگی دیپل سرے ہو اجنو دیو اجنو آد وجل نبت شو آگ شادہ تو کو نبت دا سرے پانس ایلہ تڑلے رے اونی ذکر اللہ رستی خبری وی بیا مرشوی وی نایی که بیا سی تغییر تبدیل نرازی نداغیلا رستی خبری وی دی وسیعت تم وسیعت ذکوی ذکر آکلا که خبری او بیا پا کسی تغییر نرازی. ذالکم دا وسواکم بیهی وسیعت کئی تاوتا اللہ پا دیوان دے دا پار عدی جتا سواکلو کئی او منی دیکی گئی مال دے یتیم تا اللہ وی خالم وردان دے یتیم مال خو خود مخورا خونانا خورا خودر کنار خالم وردان نو گورا اسباب مزی منی کئی اللہ بلتی مگر پاری طریقی سرا چگڑے رکھا دا اگر خسرا سورہ نساء کی ویلی ہوا من کان غنیاً فلیستعفف ومن کان فقیراً فلیأکل بالمعروف حتی